deszczowego Szczecinka pozdrawia pan Januszek. No jak ze Szczecinka to Januszek, jak ze Szczecina to Janusz. I jeszcze pozdrawia zza okna, gdzie ciepło i plus 12 stopni, pan Paweł z Łosic. No w całym kraju ciepło, a otrzymaliśmy sygnały nawet z południa kraju, z Bielska i okolic, że tam teraz plus 17. Nie do uwierzenia. No a w dzień oczywiście ma być jeszcze cieplej. Sprawdzamy prognozę 9 po 5. A pan synoptyk wymyślił sobie, że znów kolejny dzień w tym tygodniu z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. Jedynie na północnym zachodzie kraju ma być pochmurno, miejscami deszczowo, a w pozostałych regionach pogodnie, słonecznie. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby, choć w rejonach podgórskich umiarkowany, a w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a na termometrach w dzień pięknie, od 18 stopni nad samym morzem, 21 na Suwalszczyźnie. Tak naprawdę w większości regionów dziś 22, choć 4 regiony wybijają się na czoło z temperaturą, bo najcieplej ma być do 23 stopni w Łódzkiem, na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. No i już prawie mamy jasność, i to nie w temacie Marioli, a w temacie pogody. Jak mówiliśmy, miejscami na południu 16-17 stopni, na krańcach zachodnich do 14, w centralnej części kraju około 13, a na północy 11-12 stopni. Bardzo dziękujemy za Państwa sprawdzone sygnały, także te drogowe i pogodowe. Z zapowiedzi nowego dnia, dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, życie ze schizofrenią, to hasło przypadającego właśnie dziś Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. To jedyna doroczna kampania o charakterze międzynarodowym zwracająca uwagę na specyficzne aspekty zdrowia psychicznego. A z tej okazji w wielu miastach Polski zostaną zorganizowane festyny i imprezy edukacyjne. Będzie można również uzyskać bezpłatne porady lekarskie, a w Warszawie odbędą się trzecie warszawskie spotkania Forum Psychiatrii Środowiskowej. Na świecie ponad 450 milionów ludzi boryka się z różnorodnymi problemami psychicznymi. W Polsce na takie zaburzenia cierpi około 20% społeczeństwa. Schorzenia o podłożu psychicznym są powszechne we wszystkich krajach i kulturach. A do najbardziej rozpowszechnionych chorób psychicznych obok najczęściej występującej depresji należy też schizofrenia. W Polsce jest około 400 tysięcy chorych na schizofrenię. Co roku rozpoznaje się około 15 tysięcy nowych zachorowań. A na świecie na tę chorobę cierpi około 50 milionów osób. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i o tym w Trójce jeszcze będziemy mówić. 14 po piątej. Za chwilę szelest prasy. Sensu się bać, trząść nieustannie stać. Na baczność ładnie, bo tu jest miejsce i czas, którego zawsze mało przesadnie. Ciężką chmurą oberwa. Rekin lekko płetwą ponad bloki się wzbił. Płynie ci pod włos kroni, a ty z okna obserwujesz. Odwlekasz chwilę, aby w końcu jednak z domu wyjść. Jak nigdy dziś wszystko podnosi ci temperaturę. Ostatnio często masz tak. I nie ma sensu się bać, coś nieustannie stać. Poniedziałek w piątek, Power of Trinity. Nagranie zatytułowane Poniedziałek właśnie. Kto wie, może z początkiem nowego tygodnia sięgniemy po ich nową kompozycję z nowej płyty. 17 minut po godzinie piątej. I jeszcze zanim szelest prasy, to radosna informacja od pana Pawła, który podąża z południa Europy w kierunku Łodzi. Otóż Franek się narodził, nowy słuchacz Trójki. Waży 4 kilo, a pani Kasia i pan Paweł szczęśliwi rodzice pozdrawiają braci, rodzinę studencką. Serdecznie gratulujemy. Trzeci syn pana Pawła w Trójce. Franku, trzymaj się dzielnie i od czasu do czasu da jednak pospać rodzicom. Gratulujemy. A zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. A w rzepie o tym, że rząd musi natychmiast obniżyć odsetki ustawowe, by uniknąć lawiny problemów. Według gazety na skutek środowej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej odsetki ustawowe okazały się lichwiarskie, a instytucje pożyczające pieniądze mają prawo pobrać najwyżej 12% odsetek. To maksymalna stawka, której przekroczenie grozi nawet odpowiedzialnością karną. Tymczasem odsetki ustawowe właśnie przekroczyły ten limit i wynoszą 13%. Wszystko przez to, że rząd od 2008 roku nie znowelizował rozporządzenia określającego ich wysokość. Odsetkowy alarm, o tym dziś Rzeczpospolita. Pamiętam, że o tym mówiliśmy też i wczoraj, i przedwczoraj w Informatorze Ekonomicznym oraz w audycji Bardzo ważny problem ekonomiczny. Z Gazety Wyborczej o tym, że polscy pacjenci cierpią bardziej niż w innych krajach. Lekarze często nie wiedzą, jak leczyć ból. Ból utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia leczenie, wpędza w depresję. U ponad połowy chorych na nowotwory złośliwe występuje ból, który trzeba leczyć. Takich chorych jest około 200 tysięcy. Gazeta Wyborcza informuje o tym, że lekarze bez specjalizacji z anestezjologii czy medycyny paliatywnej często nie umieją leczyć bólu. Zwykle instruują pacjentów, by środek przeciwbólowy zażywali dopiero wtedy, gdy bardzo boli. Nie wiedzą, że skuteczne leczenie bólu polega na zapewnieniu stałego stężenia leku w organizmie. A z ankiety przeprowadzonej wśród onkologów wynika, że aż 90% z nich chciałaby uproszczenia zasad wypisywania recept na leki mające działanie przeciwbólowe. Ból leczymy, ale bardzo źle, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Jeszcze od czasu do czasu zaglądamy do Krakowa i tak jest dziś. Zaglądamy konkretnie do Dziennika Polskiego, który to informuje o tym, że jeszcze co najmniej pół roku potrwają prace przy budowie symulatora lotu myśliwca F-16 na Politechnice Krakowskiej. Jego konstruktor liczy na zainteresowanie wojska. Symulator powstaje w Katedrze Podstaw Informatyki i Biocybernetyki z inicjatywy doktora inżyniera Dariusza Karpisza, pasjonata lotnictwa wojskowego i adiunkta na Politechnice Krakowskiej. Odwzorowuje wersję samolotu F-16. Dysponują nią polskie siły powietrzne. Jak mówi nasz symulator, będzie identyczny z F-16 pod względem wyglądu, fizyki lotu oraz procedur, jakie musi wykonać pilot podczas startu, lotu i lądowania. Oczywiście prócz tych, które są ściśle tajne, jak na przykład użycie urządzeń walki elektronicznej. Ale będzie można odpalić bomby szybujące czy sterowane lub pociski powietrze-powietrze, zapowiada wynalazca. Specjalne oprogramowanie umożliwi odbycie misji bojowych, między innymi nad Koreą Północną, Bałkanami czy Bliskim Wschodem. Opanowanie podstaw sterowania F-16 na tym symulatorze zajmie około pół roku. O tym, że F-16 nadleci z Krakowa, ale jeszcze nie teraz, może za pół roku, Dziennik Polski. Prasa, i to ta pewnie z tematami co bardziej kolorowymi, wróci po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polecamy i zapraszamy. A na budziku 21 po 5. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for great. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in June. Just the same. in July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Trójkowy budzik. Nocny sabat i TSA, wspomnienie majowego cyklu, majowo trzyliterowo. Bardzo się cieszę, że Państwo także i to pamiętają. Przypomnę, wrzesień i październik, no to taka jesień, piękna jesień pod znakiem gitar. To przed samą szóstą, za pół godziny. No a teraz 28 po piątej, czas na kalendarium. 1781 roku urodził się Henry Cavendish, angielski fizyk i chemik, odkrywca wodoru. Oznaczył skład wody i powietrza. Pierwszy w miarę dokładnie obliczył masę Ziemi, używając skonstruowanej przez siebie wagi skręceń. Zmarł w 1810 roku. 153 lata temu urodził się Fridtjof Nansen, norweski badacz polarny, przyrodnik, oceanograf, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1922 roku. Zmarł w 1930. W 1917 roku w Rock Mountain w południowej Karolinie urodził się Thelonious Monk, uważany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych pianistów jazzowych. Zmarł 32 lata temu. A w 1968 roku zmarł Nikifor Łemkowski, malarz, prymitywista, zamieszkały w Krynicy, autor akwarel, pejzaży, portretów. Data i miejsce urodzenia są nieznane. W 1982 roku papież Jan Paweł II kanonizował ojca Maksymiliana Kolbego, franciszkanina, który w sierpniu 1941 roku zmarł w bunkrze głodowym w Oświęcimiu, dobrowolnie idąc na śmierć za jednego ze współwięźniów. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś m.in. swe urodziny obchodzi aktorka pani Danuta Stenka. Wszystkiego dobrego. A w muzycznym trójkowym kalendarium odnotowujemy też i takie serialowe, telewizyjne daty. Równo 46 lat temu miała miejsce premiera telewizyjnej wersji Stawki większej niż życie. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudla, co, Hans? Rączki, rączki. Jerzy Duduś, Matuszkiewicz, rączki, rączki. No tak, łezka się wokół kręci. Premiera telewizyjnej wersji Stawki, rok 1968. Ej, ani się obejrzeliśmy, już minęła 5:30. A zatem, panie synoptyku, rączki, rączki. Nie, rączki do oklasków, rzecz jasna, bo takiej wartości temperatury no, nie pamiętamy w październiku. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś jedynie na północnym zachodzie kraju zachmurzy się i może popadać. W pozostałych regionach ma być pogodnie. Ba, nie boimy się tego słowa jak na październik. Słonecznie. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby, w rejonach podgórskich umiarkowany, a w górach porywisty. Do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południu dnie w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Teraz ciepło, jak słyszymy od państwa relacji pogodowych i drogowych, nawet 15-17 stopni, no a w dzień ma być od 18 nad samym morzem, 21 na Suwalszczyźnie, w większości miast, miasteczek i wsi 22 stopnie, a najcieplej dziś w Łódzkiem, na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu, nawet do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. I want you to squeeze. for me, baby. I tell my finger and cherry red. You wrote me so hard, baby. I'm falling off the bed now. Please stop messing around. Messing around all the time. Now look at those, stop messing around. Be somebody's baby instead of mine. To lubimy. To zapowiadałem. Może nie tyle, że ostrzegałem, ale jednak zapowiadałem, że będą gitarki. To z takim pięknym bluesowym zacięciem. Fajne, fajne. Fleetwood Mac, bowiem w 1979 roku władze Hollywood ogłosiły właśnie dzień Fleetwood Mac, by uczcić przyznanie zespołu gwiazdy w Alei Gwiazd. To było 35 lat temu i my też ten dzień w pewien sposób honorujemy, choćby jednym nagraniem w budziku. Mam nadzieję, że rozbudzającym. Karteczka z kalendarza to za chwilę, ale wcześniej jeszcze jedno wydarzenie z muzycznego trójkowego kalendarium. Dziś mija 23. rocznica śmierci Andrzeja Zauchy. A Andrzej Załka nie zginął w 1991 roku. Piątek, 10 października przed nami, słońce obudzi się, no, chcielibyśmy powiedzieć, że za kilkanaście minut. Obudzi się przed samą siódmą, a zajdzie jeszcze przed 18. Dzień potrwa 11 godzin i minutę. Imieniny Pauliny, Daniela i Franciszka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i temu najmniejszemu, najmłodszemu w budzikowej rodzinie Frankowi, który to się urodził dziś. Również najlepsze życzenia urodzinowe. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium i pamiętamy, że 54 lata kończy dziś Eric Martin, wokalista Mr. Big. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to kalendarium muzycznego nie ostatnia data, bo niech będzie gitarki przed samą szóstą jeszcze w cyklu gitarowym i w naszym kalendarium tak to połączyliśmy, a zatem mocniejsze uderzenie i najlepsze życzenia urodzinowe jeszcze się pojawią. Za 19 minut szósta, jak zwykle w tym tygodniu październikowym zapowiadamy to, co przed nami, maraton noblowski, no a dziś o 11 zostanie ogłoszone nazwisko laureata pokojowej Nagrody Nobla. W tym roku do wyróżnienia została nominowana rekordowa liczba kandydatów, 278, 19 więcej niż w roku ubiegłym. Oczywiście lista zgłoszonych tradycyjnie jest utrzymywana w tajemnicy, jednak na tak zwanej noblowskiej giełdzie pojawiają się nazwiska faworytów. W tym roku pokojowego Nobla może dostać 17-letnia Malala Yousafzai, pakistańska aktywistka działająca na rzecz dostępu do edukacji oraz praw kobiet. papież Franciszek za walkę z nierównościami społecznymi i ubóstwem. Także Nowa Gazeta, jedno z niewielu krytycznych wobec władz na Kremlu rosyjskich czasopism niezależnych od państwa. Dodajmy, że w ostatnich latach 5 współpracowników gazety, w tym Anna Politkowska, zostało zamordowanych lub zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Na liście potencjalnych kandydatów do nagrody znaleźli się też m.in. Helmut Kohl, Bill Clinton, Angelina Jolie, aktorka angażująca się m.in. w pomoc uchodźcom w ramach ONZ oraz Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy serwis Facebook. Przypomnijmy, że Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku i stanowi wyraz najwyższego uznania dla polityków i organizacji działających na rzecz pokoju. Zostanie wręczona 10 grudnia w ratuszu w Oslo, a dziś o 11 zostanie ogłoszone nazwisko laureata tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. O tym z pewnością natychmiast państwa poinformujemy, a tymczasem na budziku za 17:06. Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć, pragnę mieć, pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić, ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś, daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Chwalimy się. Jak dobrym, to się chwalimy. Pan Paweł łaskawie głaszczy nas po główce za taką liczbę gitar. Po godzinie 5:00, no, chyba w każdym nagraniu. I mam nadzieję, że tak przebojowo i rozbudzająco. Przed chwilą Breakout, choć pewnie przedstawiać nie trzeba. Teraz za 17:06 i jak zwykle w piątek zaglądamy na stację paliw. Jak się okazuje, tanieją paliwa w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Analitycy Polskiej Izby Paliw Płynnych wyjaśniają, że ceny ropy na światowych rynkach wciąż utrzymują się na wyjątkowo niskich poziomach. Stabilizuje się też kurs złotego do dolara. Analitycy zwracają poza tym uwagę, że w naszych rafineriach mocno spadają ceny oleju napędowego. No i obecnie średnio za litr paliwa na stacjach trzeba płacić 5,18, za 95 5,29, a za autogaz 2,58. Najtańszy diesel w tym tygodniu w województwie lubuskim. Najdrożej tankują kierowcy aut z silnikami wysokoprężnymi w województwie zachodniopomorskim. W lubelskim jest też najtańsza benzyna, najdroższa z kolei w województwie podkarpackim, a autogaz najkorzystniej tankować w województwie małopolskim, najmniej w mazowieckim. Serdecznie gratulujemy tym wszystkim, którzy zdążyli przed tymi podwyżkami powakacyjnymi, no i teraz cieszą się cenami koło 5 zł z groszami. Na naszej budzikowej liście obecności Witamy pana Michała, wspólnie także pan Grzesiek, rozpoczyna nowy dzień pan Marcin, pani Katarzyna, pan Wojciech. Na dzień dobry także pozdrowienia z dyżurki w Lublinie, już za niecałe 2 godziny koniec zmiany. Pani Joanna, pani Aleksandra, pan Tomasz, panowie Maciej oraz Piotr i pan Artur znaleźli się, mam nadzieję, w szczęśliwym gronie wstających z budzikiem. Teraz za 13:06, za chwilę gitary. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych brązach. Świat w złocie i w koronkach i rodze drgamy w dzwonkach. Nie poganiam, nie potracę oddech. Nie poganiam, nie pogubię rytm. Nie poganiam, nie potracę oddech. Nie poganiam, nie pogubię rytm. Nie musimy przypominać, tym bardziej przy piątku, że śmiech to zdrowie. Za 6:09. Wrześniowy i październikowy. Możemy powiedzieć, nasz jesienny cykl spotkań z gitarami. Być może i najlepszymi gitarami świata. Tym bardziej, że w muzycznym trójkowym kalendarium odnotowujemy ważne urodziny. David Lee Roth, amerykański wokalista, który sławę zdobył jako frontman Van Halen, kończy 60 lat. Kto może, robi głośniej. You may have all you I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby. Got to bleed, baby. You got to bleed, baby. Got to bleed, baby. Keep talking about love. Love is running to the core. Keep talking about love. Just like I told you before. Keep talking about żałowali gitar. Van Halen to już prawie do usłyszenia dziś w Budziku, a nasz cykl z gitarami wróci w poniedziałek przed godziną 6. Polecamy i zapraszamy. Bardzo dziękujemy za spotkanie, za wszystkie listy i telefony. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja i redaktor Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.